Από γράμμα του Σουλέιμαν στη Χιουρέμ Σουλτάνα. Της μοναξιάς μου σύντροφε, είναι μου φίλη, φεγγαρένια μου λαμπράδα, συνοδεπόρε μου έμπιστη, είναι μου των καλονών βασίλισσα Σουλτάνα. Ζωή μου, θησαυρέ μου, χαρά μου, παραδείσιο ποτό μου, άνοιξη φως μου, μέρα μου, καλή μου, Ρόδο γελαστό μου. Τέρψη, κρασί, γαζία μου, λιχνία μου, αστέρι μου, κερί μου, Κύτρο, Ρόδι, νεράντζι μου, νυχτερινέ εσύ, οδηγητή μου. Χλώη μου, νιάτα, γλύκισμα, και στον ντουνιά μοναδικέ εσύ, γλυκασμέ μου. Αζίζ μου και ο Ιουσούφ μου, είναι μου και της Αιγύπτου βάρδε καρδιακέ μου. Ιστάνμπουλ, Καραμάν μου, γη της Ανατολίας μου, Μπαταχσάν μου, Κυπτάκ μου, Βαγδάτη, Χωρασάν μου, μακριμαλούσα μου, με φίδια τοξωτά και μάτια μαγικά, βασανιστή μου. Στα χέρια σου αν πεθάνω, το αίμα μου θα αφήσω και έλεος ζητώ, καλό θρησκή μου. Στην πόρτα σου για σένα τραγουδώ, αδιάκοπα εγκόμια ψάλω, καρδιά τρικυμισμένη και μάτια βουρκωμένα. Είμαι ο Μουχίμπι, σε μακαρία άλλο. Καλβί. قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك حبيبي حبيبي قلبي يحدثني دائما أبدا والله يحدثني قلبي محبي ερωτευμένος, εραστής, φίλος πιστός, μοιημένος στη φιλοσοφία των Δερβίσιδων. Αυτές είναι οι σημασίες της υπογραφής του ποιητή Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς για τους Δυτικούς και κανούνι, νομοθέτης, για τους Οθωμανούς. Το πρόσωπό του είναι ευρύτερα γνωστό από τις κατακτήσεις του και από τον αντίκτυπό τους στο χριστιανικό κόσμο. Και όπως συμβαίνει πάντα με την σύγκρουση των αντιθέτων, ο αντίπαλος σκεπάζεται με μια άχλη. Υπερτονίζεται το διαφορετικό, παίρνοντας διαστάσεις μυθικού, αποδίδονται ανυπόστατοι χαρακτηρισμοί όπως απολύτιστος ή προστίθεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα μάτι στην πλάτη της Χιουρέμ, της γυναίκας μάγισσας, που είχε επιλέξει ο Σουλεϊμάν να παντρευτεί ενάντια στους νόμους της εποχής. عرفت أم لم تعرفي؟ روحي روحي فدا فدا فدا. Τώρα που έχεις χέρι ελεύθερο, δώσε φιλί στα κοραλένια χείλη της καλή σου. Το μάγουλό σου πίεσε στο δικό της και φίλησε τα μάτια της γητιάς. Στέμα της δόξας το κεφάλι σου φοράς όταν στα πόδια της προσπέφτεις. Σμίξε τα χείλη σου με κίνης και αντρίκε άλωσε το σώμα, την ψυχή της. Γλύκισμα δεν της παραβγαίνει. Μονάχα το κρασί είναι το ίδιο εφραντικό. Προσφέρει εκείνη το ποτό. Φίλησε εσύ τα πόδια, τα φουστάνια, και ενώ τα δάχτυλά της αμέριμνα θα παίζουν, σφίξ τη γερά στην αγκαλιά σου. Τη μυρωμένη ελίτσα χάιδεψε απαλά και απίθωσε φιλί στα ευωδιαστά της φρύδια. Είναι το δώρο, μου έχει μπει, που σου δώσε ο Αλλάχ. Όλη του την αξία πρέπει να έκτιμας. Χάδια, ολοένας, το λαιμό της να σκορπάς, τα χαμογελαστά της χείλη να φυλάς. Ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής, πέρα από σπουδαίος κατακτητής, υπήρξε και μεγάλος υποστηριχτής των τεχνών, ενώ ήταν και ο ίδιος ποιητής και καλλιτέχνης. Ήταν κοσματοποιός. Αριστουργήματά του εκτίθενται στις μέρες μας και πίστευε ότι αυτή η τέχνη ασκούσε την υπομονή. Στην εποχή του, άνθησαν οι τέχνες με την ποιήση να φτάνει στο απογειό της. Ο Σουλεϊμάν ίδρυσε τις περίφημες κοινότητες των ταλαντούχων, όπου σπούδαζαν νέοι καλλιτέχνες οι οποίοι ύστερα από την αποφύτισή τους εργάζονταν και πληρώνονταν σε τριμηνιαίες δόσεις. Το θέατρο σκιών, η μινιατούρα, η καλλιγραφία, το ιστορικό χρονογράφημα και η αρχιτεκτονική του Σινάν, με αποκορύφωμα το περίφημο τζαμί Σουλεϊμάνιε, έλαψαν όσο ποτέ. Επί Σουλεϊμάν χτίστηκαν πολλά φτωχοκομεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφία, κρίνες και αναπαλώθηκε η Κάμπα. Αξίζει όμως να προσθεθεί και μια άλλη λεπτομέρεια που αποτέλεσε παγκόσμια πρώτη και κανείς, από όσο γνωρίζουμε, δεν ακολούθησε το παράδειγμά της. Ο Σουλεϊμάν σεβόταν πολύ τους μεταφραστές. Ζήτησε λοιπόν από τον αρχιτέκτονα Σινάν να κατασκευάσει ένα τέμενος προς τιμήν του προσωπικού του δραγουμάνου, του Γιανούς Μπέι. حب من يهواه ليس بالوسر. Είμαι ο σουλτάνος του έρωτα. Ποτήρι του κρασιού μου πρέπει αν διαστέμα. Φρουρί μου, ας γίνουν πια οι στρατιές του φλογερού του δράκου. Τριανταφυλένια κάμαρα σου πρέπει, αγαπημένη. Εμέ μου φτάνουν πέτρινο λίκνο και προσκεφάλι. Κύπελο πάρε χρυσαφή και στο ροδόν αρχές κρασί. Και για τα μάτια σου εγώ το ίδιο το αίμα μου θα πιω. Άτισαν καβαλήσεις και στους αγρούς καλπάσεις πέτρα για τη σφεντόνα σου, ας γίνει η κεφαλή μου. Διώξε τις θλίψεις στη στρατιά, τους στρατιώτες της καρδιάς να μη συνθλίβει, και τη ζωή μου αν κοιτάς, στείλε το βλέμμα σου, μου φτάνει. Την επικράτειά σου δεν την αγγίζει η καρδιά, μόνο ποθεί μαζί σου να ενωθεί. Κι ούτε του παραδείσου οι ποταμοί δεν ηρεμούν του ερωτευμένου την ψυχή. Δάκρυα πολλά μου έχει μπει, έχει για να ποτίσει το χώμα που πατάς. Για σένα η όψη μου, η οχρή μάλαμα, η ασήμη θα γεννεί. فلئن رضيت بها فقد أسعفت ويا خيبة المسعى إذا لم تسعف لئن رضيت بها فقد أسعفت ويا خيبة المسعى. Ως προς την ποιητική του φύση, η περίπτωση του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς δεν αποτελεί εξαίρεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σχεδόν τα δύο τρίτα από τους Σουλτάνους, τους Διαδόχους και τις Σουλτάνες επιδίδονταν σε αυτή την τέχνη. Ο πολιτισμός της Ανατολής το θεωρούσε αυτονόητο. Ο Σουλεϊμάν άφησε το μεγαλύτερο έργο από όλους τους Σουλτάνους ποιητές και είναι ένας από τους σημαντικότερους. Επίσης σημαντικός ήταν ο πατέρας του, ο Σελίμ ο πρώτος, αλλά και ο γιος του που τον διαδέχτηκε, ο Σελίμ ο δεύτερος. Αν και κάποια ποίηματα του είναι στα περσικά, τον κύριο όγκο τους τον έγραψε στα Οθωμανικά και πρώτος αυτός πρόθυσε συνολικότερα τον Οθωμανικό πολιτισμό. Τα ποίηματά του καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία. Μιλούν για τον πόλεμο, το Θεό, την εξουσία, το θάνατο. Στην παρούσα όμως συλλογή έχουν επιλεγεί μόνο κάποια από τα ερωτικά του, τα οποία υποστηρίζουν και με το παραπάνω την υπογραφή του. Οι κώδικες είναι οι γνωστοί της εποχής. Αλληγορίες και προσωποποίησεις, κώδικες που πέρασαν και στην Δύση μέσω των Αράβων και έγιναν γνωστοί από τους τροβαδούρους. Ως προς τη μορφή είναι γκαζέλ, δηλαδή δύστιχα με αυστηρό μέτρο, που λόγω της πυκνότητας και της μελωδικότητας της τουρκικής γλώσσας είναι αδύνατο να αποδοθούν στα ελληνικά όσα έχουν. Είμαι η νυχτοπεταλούδα που πεταρείς γύρω σου κι είσαι το αναμένο μου κερί. Είμαι τρελός από έρωτα και η ομορφιά σου συμφορά μου από την πρώτη τη στιγμή. Ντέρτη και καημός, βάσανο και σκληράδα, στοργή και πίστη, απλοχεριά και χάρη. Σκλάβος σου είμαι, στις προσταγές σου υποτάσσομαι, η αρχόντισά μου είσαι εσύ. Είμαι το θλιμμένο αηδόνι σου που κλαίει με μαύρο δάκρυ, σε λαχταρώ στην αυγή. Κι αν η αλήθεια λαθέψει, μιλά εσύ καθαρά. Σε λατρεύω εγώ, με λατρεύεις κι εσύ. Εγκόμια με στόλισες και επένους, η απουσία σου μαχαίρι κοφτερό. Την πεμπτουσία της ζωής βρήκα στα χείλη σου. Το ελιξίριό μου είσαι εσύ. Η καρδιά μου στις μπούκλες σου μπλέκεται, στα ουράνια η ματιά μου αιωρείται. Αγαπημένη, όμου έχει μπει από έρωτα νοσή. Παραδέρνω, η γιατριά μου είσαι εσύ. بازل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف لئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعفي يا خيبة المسعى. Η συχνότερη εικόνα του ερωτευμένου είναι το αηδόνι και της αγαπημένης το ρόβα. Ο τόπος του έρωτα είναι ο Μπαξές, ο οποίος άλλωστε ταυτίζεται με Ροδόνα και άλλοτε με τον παράδεισο του Κάλους της Φεγγαρόμορφης. Εδώ επεμβαίνει η αλληγορία και το ποίημα αποκτά σαφή στοιχεία ερωτισμού. Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης το θέμα της καρδιάς, η οποία συχνά προσωποποιείται. Στο ποίημα του Σουλτάνου, του Πον, για παράδειγμα, σέρνεται από μόνη της μπροστά του. Άλλοτε η καρδιά πονά και ο Μουχιμπή την ξεριζώνει με τα ίδια του τα χέρια και τη θυσιάζει στην Κάμπα, στον οίκο της αγαπημένης. Και άλλοτε λαβώνεται από τους στρατιώτες της λήψης ή πυρώνει από τους στρατιώτες του έρωτα. Ένα άλλο σημαντικό μοτίβο, το σημαντικότερο ίσως, εκείνο γύρω από το οποίο κινούνται τα υπόλοιπα, είναι η υποταγή. Στον έρωτα οφείλει να υποτάσσεται ακόμη και ένας κοσμοκράτορας. Βρίθουν οι στίχοι όπου ο Μουχιμπή παρουσιάζεται ως δούλος και η αγαπημένη ως σουλτάνα. Και τούτο δεν εκφράζεται μόνο ως πραγματικότητα, αλλά και ως επιθυμία του ερωτευμένου. Οι όροι αντιστρέφονται και το αντικείμενο του πόθου γίνεται υποκείμενο και δει σκληρό και τοξικό σαν δηλητήριο. Η αγαπημένη αρρωσταίνει τον ερωτευμένο. Εκείνη μετατρέπει σε βέλη και σε χατζάρια τα μάτια της, σε τόξα τα φρύδια της και σε παγίδες τις άκρες των μαλλιών της. Εκείνη φορά κόκκινο φόρεμα για να μετακυλήσει τους εραστές της. Εκείνη ξεδιψάει τον Μουχιμπή ή τον αφήνει επέτη έξω από την πόρτα της. Παρουσιάζεται ως φεγγαρόλουστη, στιτή σαν κυπαρίσι, γυναίκα με χείλη εφραντικά σαν το κρασί, αλλά και ως πλάσμα που κάθε τρίχα των μαλλιών του μοιάζει δράκοντας, με μυριάδες κεφαλές. Όποια όψη και να έχει εκείνη, ο ερωτευμένος δέχεται να υποδουλωθεί και ως Μουχιμπή να υπογράψει ένα στίχο σαν κι αυτό. Είμαι ο Σουλτάνος του έρωτα, ποτήρι του κρασιού μου πρέπει, αντί για στέμα. Thank you. عراقي يا حبيبي مهلا يا روحي عطفان على رمقي على رمقي وما أبقيت لي. Κάθε φορά που ρίχνει βέλη με τα μαλλιά η λατρεμένη, στου πάθους την κονίστρα σκύβουνε το λαιμό οι εραστές. Σαστίζω, πού θέτει μαγεία το σαγεναυτικό της βλέμμα να μαθαίνει, πως κάθε τρίχα των μαλλιών της δράκοντας δείχνει με μυριάδες κεφαλές. Άλλοτε μες στις μπούκλες της κρατάει την καρδιά μου που νύχτο ταξιδεύει. Άλλοτε οι ματιές της δίμοι γίνονται και τα χατζάρια τους γυμνώνουν. Σαν έρχεται του πόνου ο Σουλτάνος, σέρνεται η καρδιά μου με δάκρυα αρχηρό και πρόσωπο οχρό να του προσπέσει. Αγαπημένη, έβγε, δε λες αυτόν τον εραστή που κάθε αυγή στη φλόγα πέφτει του έρωτα, όπως η σαλαμάνδρα. Αχ, μου έχει μπει στις λατρεμένες το κατόφλι. Όμορφο είναι να αποθέτεις το κεφάλι. Κι ας είσαι κοσμοκράτορας, σε εκείνη πάντα να εμφανίζεσαι ως δούλος. واللقاء مسوف ولا أخلو من حسد عليك حبيبي لا أخلو من حسد عليك فلا تضع سهري. Στα νυχτερινά τοπία των ποιημάτων, το Αηδόνι αντικαθίσταται από το νυχτοπούλι που τραγουδάει τον καημό ή από την νυχτοπεταλούδα που γίνεται παρανάλωμα. Τα δάκρυα έχουν τη δύναμη να βουρκώσουν γη και ουρανό, αλλά και να γίνουν στρατιώτες στο πλευρό του. Η στρατιωτική ορολογία αναμειγνύεται με την ερωτική, συνθέτοντας το αιώνιο δίπολο πόλεμος-έρωτας, με τη λεπτότητα όμως και τη χάρη της μινιατούρας. Ο θάνατος καραδοκεί μέσα στον ίδιο τον έρωτα και ο ερωτευμένος είναι έτοιμος να παραδώσει ανα πάσα στιγμή την ψυχή του. Είναι έτοιμος για την ήττα και για τη συντριβή. Ο σουλτάνος του έρωτα ξέρει να υποτάσσεται και να χάνει, να κυνηγεί και ουρανό για τον έρωτά του, να μην δέχεται άλλον παράδεισο εκτός από εκείνον της αγαπημένης. Ο κοσμοκράτορας ξέρει να είναι ποιητής. Mm-hmm. Θα με γιατρέψεις άραγε. Ήρθε η ώρα κάντου. Απ' το μαράζι του έρωτα πια λιώνω. Λάθεψα σαν την όψη σου, Ρόδο, εγώ την είπα. Ανθρώπινα τα λάθη των δούλων του Θεού. Στα δάκρυά μου πλέει το πλοίο της καρδιάς. Καράβι χωρίς ναύτες, με άφαντα πανιά. Όχι, γιατρέ, μην προσπαθείς εσύ να με γιατρέψεις. Ο ίδιος μου ο πόνος είναι το γιατρικό μου. Το στήθος μου έχει μπει. Ή άλλος της αγάπης σου το στέφει. Έτσι να μείνει. Εκεί. Πάλσαμο της καρδιάς και της ψυχής. لأنفاس لأنفاس النسيم النسيم لعلتي Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής, ο κατακτητής, ο νομοθέτης, ο προστάτης των τεχνών και ο ερωτευμένος ποιητής, γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου το 1494 στην Τραπεζούντα και πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου το 1566, μέσα στη σκηνή του, στην πολιορκία του Ζίγκετβάρ, λίγο πριν από την νίκη. Για λόγους ηθικού των στρατιωτών, ο θάνατός του κρατήθηκε μυστικός όπως θα το ήθελε και ο ίδιος. Ο τουρμπές του βρίσκεται πίσω από το τέμενος Σουλεϊμάνιε, δίπλα σε εκείνον, της Χουριέμ Σουλτάνας. Η Σοφία Διονυσοπούλου, μεταφράστρια της ποιητικής συλλογής «Ερωτευμένος» του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, γεννήθηκε στο Κάιρο. Σπούδασε συγκριτική λογοτεχνία στη Σορβόνη, κλασικό τραγούδι και φωτογραφία. Είναι ποιήτρια, θεατρική συγγραφέα, σκηνοθέτης και μεταφράζει από τα γαλλικά και τα τουρκικά. Το τελευταίο της θεατρικό, Μίδια, Μηδέν στο Κόκκινο, ταξίδεψε τον Αύγουστο στο Διεθνές Θεατρικό Φεστιβάλ του Σιρέντζε στην Τουρκία. Με τον τίτλο «Mer du Vent» εκδόθηκε το 2017 στα γαλλικά από τον εκδοτικό οίκο «Nouvelle Edition Plus», η τριλογία της που περιέχει τα έργα «Νεροπομπή», «Ηφηγένεια της Ευρυπίδου» και «Μίδια, Μηδέν στο Κόκκινο». Osman Gazi, Türk tarihinin ve cihan tarihinin en büyük devletlerinden birinin temel taşını koyan adam. Osman Gazi'nin hayatı ve gazaları destan halinde anlatılır. Genç cengaver Şeyh Edebali'ye misafir olmuştu. O gece bir rüya gördü. Şeyhin gözünden çıkıp doğan bir ay. Η Σοφία Διονυσοπούλου διάβασε ποίηματα του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς από την ποιητική συλλογή «Ερωτευμένος». Επίσης, διαβάστηκαν αποσπάσματα από το εισαγωγικό κείμενο της μετάφρασης. Η μουσική ήταν των Muslim Gaus από τα CDs «Nadir of Purtar», «Vot Hezbollah» και «Speaker of Turkish». Peter Namluk από το CD «Sultan Osman», KLF από το CD «Chill Out», Eric Aldea από το CD «Kabul» και Mary από το CD «The Magic of the Sufi Inshad» του Σεϊχ Γιασίν Αλτουχάμι. Mm-hmm. αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.